Dobry wieczór. Witamy na ostatnim koncercie w mieście rodzinnym części z nas. Pora kończyć niestety, ale zanim skończymy, to zaczniemy. Przeciwko tobie, zrozum to wreszcie. Czy możesz poruszać się swobodnie po mieście, gdy zmrok zapadnie, masz ochotę na wędrówki? Nie, niebezpieczne są takie wędrówki, gdy policja osłania polityków kolumny, gdy bije tych, co poglądy mają inne. W tym samym czasie zupełnie niedaleko znaleziono zasztyletowanego człowieka, a policja musi przecież jakoś żyć. Gdy praca nisko płatna, to silny musi płacić. Za takie marne grosze to jest typowe. Tylko idiota by nastawiał swoją głowę. Bombą w nocy słychać w parku strzały. Widziałem, lecz udaję, że niczego nie widziałem. Na ulicy zatacza się kafar z wąsami. Być tu można tylko z jego pozwoleniami. Agresja jest koło podstawową zasadą. Z reguły źle się kończy, gdy zechcesz tutaj stanąć. Ja też kończę w kałuży i krwawi mi nos. A dziś to przecież wyjątkowo spokojna noc. Jacyś zaczepiali ludzie, jeśli tu są jacyś ludzie. Brzaski awantur w uczarnej malignie. Czy rozumiesz choć trochę logikę tych czynów? Nie ma litości dla skurwysynów! Nowy pan rządzi, jakie imię jego tłumy sług gromadzi. Niegdyś trafi ci ta chwały jego królestwa. Dla niego czynią najgorsze królestwa. Nieopodal placu, gdzie pita woda gruchą, młode dziewczyny handlują swoją duchą. Czy rozumiesz choć trochę logikę tych czynów? Nie ma litości dla skurwysynów! Szybciej samochodem, biały śnieg umie pięknie prostować drogę. To co trudne i ciężkie, może łatwe i lekkie. Człowiek jest wolny, a ty jesteś człowiekiem. Ty uważaj co mówisz, gdy siebie słuchają. Gdy mówisz do dzieci, co ciebie otaczają. To nowy król panuje z nową królową. Zarobek też jest dobry, pod szkołą podstawową. To nie przeciwko tobie, zrozum to wreszcie. Hej, dzień się budzi po nocy w moim mieście. I może bardzo wielu nie zrozumie tych słów. Ale nie ma litości dla skurwysynów. Nie ma litości. Nie ma litości. Nie ma litości dla skurwysynów, nie ma litości, a tu nie ma litości. Nie ma litości, nie ma litości dla skurwysynów, nie ma litości. Nie ma litości, nie ma litości, nie ma litości. Dzięki, tym na dobrą sprawę zaczęliśmy, teraz jedziemy dalej.